Bismillahirrahmanirrahim. I dag er søndag den 11.5.2025. Vi har med al-fiqh al-manhaj ala madhhab al-imam al-shafi'i. Inna alhamdulillah, nahmadahu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtad ومن يضله فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله وهو على كل شيء قدير. أما بعد. كي أبغض أسوشت إسلام بها نوت سورة النور بأسنا ما إينا تخل الله سبحانه وتعالى سيا ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن etc. Allah siger, at de må ikke vise deres zina. Først, vi skal lige definere, hvad er zina. Zina, det der kan ses. Og det behøver ikke at være udsmykninger. Det der kan ses, og det er, hvad der er, nogle af ulama og shafi'ia siger, det der ligger over navlen og ned til knæene. Over navlen, ned til knæene. Og så siger Allah til deres mænd, og bagefter til deres fædre, og til deres svigerforældre, eller svigerfar, til deres børn, til deres mands børn fra anden ægteskab, til deres søskende, til deres søskendes børn, og til deres søskendes fra søsters side, eller til kvinderne. Hvis de ligger i det her sammenhæng, så er det ligesom, hvad er det, der er tilladt for en kvinde? Klart og tydeligt, det er tilladt for en kvinde at vise, det er hun normalt, hvad der er uruf at vise sig. Men det skal ikke være ligesom kuffar, ligesom familien siger, at jeg render rundt i bikini foran min far. Det er meget godt. Det er haram. Det er ikke tilladt. Eller hun render rundt i badedragt, som er synlig på alle kanter. Udebilder. Det der er haram, og det er ikke tilladt. Faren er syndig, og datteren er syndig, og alle dem, der kigger på det, er syndig. Eller en mor, hun springer bare i bikini foran hendes børn og siger, at de skal lære det. Udebilder. Den kvinde er shaitaner. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala har lagt rettigheder og tilladelser, og Allah subhanahu wa ta'ala har givet, hvad der er lov, og hvad der ikke er lov. Det der er lov, det er, hvordan du skal håndtere sådan nogle handlinger. Og disse handlingsplaner, det skal du ligesom følge til rette. Du kan ikke bare lave din egen handlingsplan, og så tro, det sådan fungerer det. A'udhu billah. Og når hun skal vise sig over for fremmed, hvem er fremmed? Fremmed er alle dem, som er ikke din bror eller din far fra slægten, altså din farfar eller din søskende etc. Det betyder dem, du kan tage din hijab af foran. Det kalder man ajanib. Ajanib, det betyder fremmed for dig. Hvad er det, du må vise for den? Nogle af ulama siger ingenting. Du skal være pakket ind. Og nogle af ulama siger ansigt og hænder. Hos shafi'iyya, ansigt og hænder. Fordi imam al-Shafi'i, han siger, at selve dækningen af ansigtet er sunnah. Altså niqab eller al-khimar. Og mange ligesom forstår ikke forskel på det her. Fordi de har en form for misforståelse af, hvordan de her ting, de kan være der. Og derfor er det vigtigt for os, at vi forstår, at vi mennesker, vi har de der tendenser, der hedder, at der er forskel i handling. Og det betyder, at en kvinde må gerne vise sit ansigt og hænder hos Imam Shafi'i på det her plan. Og der er ikke noget galt i det. Men Allah siger i Koran, قل للمؤمنين يغض من أبصارهم. Se til de fasttroende, at de skal være, at de skal sænke deres blik. ويحفظوا فروجهم, og beskytte deres kønsdele. ذلك أذكى لهم. Det er bedst for dem. Hvordan gør det sådan, at Allah subhanahu wa ta'ala kombinerer de her to ting sammen? Allah subhanahu wa ta'ala kombinerer de her to ting sammen. Nummer 1, ghaddul basar, at du fjerner og sænker dit blik som en mand eller som en kvinde. Fordi det her, det har en påvirkelse af din egen lyst. Det her har en påvirkelse af din egen lyst. Og det er bedst, at du fjerner synet. Fordi det her, det kan medvirke til, at du falder i zina. Allah subhanahu wa ta'ala fortæller de fasttroende af mænd og kvinder, hvordan de skal beskytte deres lyster. Og Allah subhanahu wa ta'ala, som kender os bedst, ved præcis, at når du forlader noget til Allah, Allah giver dig noget, der er endnu bedre. Og det er derfor, at vi mennesker, vi har nogle mærkelige tendenser, hvor vi siger, at det her, det kan aldrig nogensinde påvirke os. Og det gør det. Og det er derfor, mange falder i haram. Mange falder i haram. Ja, nu har vi sociale medier. Mænd og kvinder. De sociale medier, der er mange kvinder, de står og mænd også, og kigger på kvinder. Og mange kvinder kigger på mænd. Og det er det værste af det hele, at der er nogle af mænd, der sidder ved siden af deres koner, eller søskende, whatever, hvor de sidder og overglorer det her mænd, wal'iyadhu billah. Og de synes, det er meget, meget simpelt. De tror, at det her er noget, som man kan bare gøre, wal'iyadhu billah. Og Allah subhanahu wa ta'ala tillader aldrig, at der kan ske sådan en form for handling og akt. Aldrig nogensinde. Derfor, der er mange, der ligesom siger, men hvad der er galt ved, at en mand eller en kvinde sidder og glor på de her fremmede folk. Det kan påvirke hjertet. Det påvirker deres kønsdele af mænd og kvinder. Og du falder i haram. Og du falder i haram. Derfor siger Allah, قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. Beskyt jeres kønsdel. ذلك أذكى لهم. Det er bedst for dem. Allahu Akbar. Der kom Aisha رضي الله عنها وأرضاها i Bukhari, hvor hun sagde, لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر. Profeten bedt fajr. فَيَشْهَدُ مَعَهُ النِّسَاءُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ. Og der kommer kvinderne og vær og beder bag ham om morgen. مُلْتَفِحَاتٍ فِي مُرُوطِهِن. De har ligesom en kittel, eller en form for abaya, en form for kittel, de tager, hvor de ligesom har dækket sig, ligesom et telt, de har taget og holdt rundt omkring sig selv. ثم يرجعنا إلى بيتهن ما يعرفهن أحد. De kommer skjult, og de går tilbage skjult. Hvorfor? Hvad er det, der fik den til at gøre det her? Det, der fik den til at gøre det her, er beskyttelse. Allah subhanahu wa ta'ala ønsker beskyttelse for dem, og de ønsker beskyttelse for sig selv. Og det er derfor, er det sådan, at en kvinde skal sikre sig, at hun er ikke target. hvor hun tilføjer sig selv i form af, at hun tiltrækker folkets opmærksomhed. Nu om dagen, der er der mange mennesker, de synes, det er helt fint, at hans kone, hans datter, hans familiemedlem er target. Hvor hun er synlig. Ja, men hun elsker at være frem. Ja, men selvfølgelig, hun er flot, så... Det her er en form for diæta, at den person, han er the youth, wal-iyadu billah. Må Allah beskytte os. Der er nogle steder, hvor det er tilladt for en kvinde at vise sine aura, eller de, som hun plejer ikke vise frem, for eksempel ansigtet. Når hun skal giftes med en person, og hun har niqab på, eller khimar, så skal hun vise ansigtet til vedkommende. Han skal se hende. Det er faktisk wajib. Hvorfor? Fordi profeten s.a.v. har beordret nogle sahaba, da de skulle giftes, til at de kvinden skal vise ansigtet for at sikre sig, at han har set hende. Og nummer to, når der er shahada, hvis hun skal være vidner i retsvæsenet eller lignende, så skal hun vise sit ansigt for at sikre sig, at det er den kvinde, der blev talt om, der kommer for at vidne. Eller når man krydser grænser eller et eller andet, så har hun ret til at vise sit ansigt. Og bedste kvinder. Men hvis det ikke er, så må hun gerne ligesom vise ansigtet til en mand, hvor de kan identificere hende, og så ligesom komme videre. Hvis der ikke er en kvindelig læge, der kan undersøge hende, så har hun ret til, at lægen kigger kun der, hvor det er højst nødvendigt. Jamen, hvordan? Der er nogle kvinder, yani, de er ligeglade, hvem der kigger på den. Om det er en mand eller en kvinde eller hvor som helst. Så de står i det her dilemma og siger, jamen det er ikke noget problem. Jeg er ligeglad, hvem der undersøger mig. Og nærmest, når de går ind og bliver undersøgt, så går de bare og tager alt af. Yani, han skal undersøge din fod, hvorfor har du taget hele dit tøj af? Altså, han skal undersøge din knæ. Hvorfor har du taget det hele af? Hvis det skal vises, så skal der vises kun det omtalende sted, og ikke andre steder end det. Og det er derfor, mennesker skal holde sig til det her, at de steder, der skal vises. Må en mand lave hujama til en kvinde? Nej, det må han godt. Der kom en hadith hos imam muslim an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu anna umma Salama radiyallahu anha ista'zanat Rasulullah fil hijama. Umm Salama, hun har bedt profeten s.a.v. om tilladelse om at lave hijama. Og så har profeten sallallahu alayhi wa sallam givet tilladelse til Umm Salama til at lave hijama. Og hvem har lavet det? En mand, Aba Taiba, ay yahjumuha. Og han har lavet hujama på hende. Så det er tilladt for en mand at lave hujama til en kvinde. Og omvendt. Men her ligger det, hvis der ikke er nogen andre, der kan gøre det. Og i profetens tid, det var sjældent, at der var nogle kvinder, der udførte hujama. Og nu er det sådan, at der er en del kvinder, der kan finde ud af at lave hujama. Ligesom vi har også en del kvinder, der er læge. Du kan få fat i en læge, som er en kvinde. Så hvorfor skal du få fat i en mand til det? Det skal du ikke gøre. Så det er derfor, vi mennesker, vi har disse tendenser til at ikke benytte os af, hvad der er tilladt for os, desværre. Nummer 4. Men til hujama, det skal være, hvor hun har en mahram med sig, så når hun udfører det. Nummer 4. Istiqbalul qibla. Det er for, at din salat kan være korrekt, så skal du have, at du retter henvendelsen mod qibla. Aynul qibla, når du er i Mekka og lignende, så laver du ret indikering, at du står overfor for Mekka. Og det her, det kan kun være, at når du kan se Kaaba. og det er Aynul Qibla. Jihadul Qibla, det er retningsbestemt. Og det er det, som vi identificerer med vores apps, hvor vi siger, hvor ligger Qibla hen, og det er, at du Jihadul Qibla. Det betyder retningsbestemt for Qibla. Allah siger i surat al-Baqara, فَوَلِّي وَجِهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ. Det er, hvor I befinder jer. فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ. فَوَلِّي وَجِهَكَ وَمُحَمَّدْ غَدْ هِنْوِنْسِنْ تِلْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Det betyder, hvor hen? Mekka. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ. Og lige hvor I befinder jer hen, så skal jeres retningsbestemmelse være til Al-Ka'ba. Der kom en hadith af Muhammad i Bukhari og Muslim, hvor han sagde sig selv, قال للذي علمه كيف يصلي إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. Nummer et, wudu, og din wudu skal være korrekt. Og så ret henvendelse til qibla, og bagefter så lav takbir. Og al-qibla, det betyder retningsbestemt til qibla, hvor du kan finde den, at du retter dig i henhold til den. Tayyib, hvornår kom det, at man skal rette henvendelsen til Ka'ba? Hadithen i Bukhari og Muslim, hadith al-Bara ibn Adib radiyallahu anhu wa arda, al-istishhadi, ham der død som en martyr, hvor han kastede sig selv til ilden, Allahu Akbar. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا. Profeten صلى الله عليه وسلم har bedt retningsbestemt mod Al-Quds 16 أو 17 شهرا, 16 eller 17 måneder. وكان رسول الله يحب أن يوجهه نحو الكعبة. Og profeten s.a.v. ønskede, at han retter sig mod Al-Ka'ba. فَأَنْزَلُ. Og her kom der en aya fra Allah subhanahu wa ta'ala. قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. Vi kan godt se, at du begynder at dreje dit ansigt op i himlen, at du ønsker Al-Ka'ba. Og her har Allah subhanahu wa ta'ala ændret og bedt ham om at ændre mod at bede imod Al-Ka'ba i stedet for Al-Quds. Der er, hvordan man kan ret henvende sig mod Al-Qibla, at når en person er tæt på Ka'ba, så kan man se den. Når han er ikke tæt på Ka'ba, så skal han ret henvisen til Jihad. Jihad, det betyder det, der ligger i retningsbestemt. Og ham, som bor langt væk fra det, han skal ligesom bygge på det. Nu har man apps, så kan man downloade det, qibla.com. Så laver den en direkte, hvor qibla befinder sig hen. Færdig slut. Den måde er mest sikre, at du kan finde qibla hele tiden. Tayyib. En hurtig observering af salat. Hvor mange ruk'a er salat al-fajr? 2. Hvor mange ruk'a er salat al-duhur? 4. Hvor mange ruk'a er salat al-asr? 4. Hvor mange ruk'a er salat al-maghrib? 3. Hvor mange ruk'a er salat al-isha? 4. Og så går vi hen til arkan al-salat. Hvad er rukun? Rukun, det er en søjle. Og salat har de søjler? Ja. Men hvad betyder det, at en salat har en søjle? Det betyder, når en salat har mistet en søjle, så har vi forpligtelse til at rette den søjle ud. Og hvordan det? Det betyder, at vi bliver nødt til at rette den i henhold til, hvad der er bestemt. Jeg som en individ skal stå og så se til mig selv, når jeg laver salat, hvordan kan den salat blive rettet? Hvordan kan den salat blive rettet, så jeg retter op på en søjle? Og det er derfor, man deler op. man deler tingene op i segmenter. Nummer 1, sunan. De du forlader, der skal du ikke rette op på. Nummer 2, obligatoriske. Wajib. Og det er, når du har lavet fejl i det, så skal du rette op med sujud sahu, inden du laver taslim. Og når det er, at du har mistet en søjle, så skal du lave en ny rak'ah, og så skal du lave sujud sahu, efter du har lavet taslim. Eller hvis du har forlænget din salat, eller forkortet din salat, afhængig af, hvordan tingene er. Tøj. Hvad er der med os mennesker? Vi skal ligesom gå hen og kigge på, hvad der er i salat. Og salat her, der er det delt op i form af, at det der er obligatorisk. Og det der er obligatorisk her, det er, eller det der er rukun, det er det vi skal lige kigge på. Hvad er rukun i salat? An-niyah, nummer 1. إنما الأعمال بالنيات. دي لو هجمت دي دي بيجي بو. يعني دي النية هبا عصر ودوها بيت مغرب دي النية باطل دي صلاة باطل. نما تو القيام مع القدرة في الصلاة المفروضة أوبليغاتور صلاة ليسام فجر ظهر عصر مغرب عشاء تذكر استواب سيسمي يا شيخ يا كيك استواب دي نهيل أنا بيستوي كبي استونة سدين صلاة باطل. Så din salat er batil. Og det er det, der kom en hadith. Hadith Amran ibn Husayn radiyallahu anhu. Han sagde, kanat bi bawasir. Fasaltu Rasulullah an salat. Faqala salli qaima. Fa in lam tastati' fa qa'ida. Fa in lam tastati' fa ala janb. Og der er nogen, der læser det forkert. Så siger de, fa in lam tastati' fa ala junub. Og det er forkert. Det betyder, at så skal du ligesom bede, når du har junub. Og junub, det betyder, at du har været i intim forhold med din kone. Og det her, det skal man lære, hvordan man identificerer ordene, så det ikke falder i forkerte ord. Det hedder fa'ala janb, janb, janb, bifath al-ha, wa taskin al-nun, janb. Og det er derfor, Amran ibn Husayn, han sagde, jeg havde hemorrider. Og jeg spurgte profeten, hvordan kan jeg bede? Og så siger han, du beder stående. Hvis du ikke kan, så siddende. Hvis du ikke kan, så lidt på side. Og hvordan identificerer man, at en mand er stående? Det er, når han er oprejst i sin stående position og kan bede stående, så er han oprettet til at bede på det her. Nummer 3. Takbiratul ihram, at man siger Allahu Akbar. Og det er en indikering, at du er gået ind i salat. Introduktion til din bøn er takbiratul ihram, at du siger Allahu Akbar. Kan man se det på forskellige vis? Nej. Men at du tilføjer noget til Allahu Akbar i form af ka Allahu Akbar, Allahu al-Jalilu Akbar. Når nogle ulema siger, så længe der er Allahu Akbar, så din introduktion til salat er korrekt. Men as-salat tawqifiyah, salat, den kan hverken ændres eller sættes noget til eller fra. Det eneste du kan gøre ved salat, at du opretholder den som det er. Fordi profeten fortæller os, hvordan vi gør, så gør vi ligesom han har bedt os om. Intet andet. Intet andet. Så hvis du ikke har sagt takbira til ihram, så din salat batir. Og hvilken shart har den, at du sagde Allahu Akbar, mens du stående? Mens du retter dig hen til qibla? At det skal være i arabiske sprog? At du kan høre dig selv sige det? Og din intention er, at du skal bede den nia. Nummer 4. Qira'at al-Fatiha. Nu snakker vi om læsning af Fatiha alene og læsning af Fatiha med jama'a. Læsning af Fatiha er obligatorisk for alle. Og der er ikke nogen, der kan se til mig, jeg vil ikke læse al-Fatiha. Så har du ikke noget salat. Profeten sallallahu alaihi wasallam han siger, la salat liman lam yaqra bi fatihat al kitab. Ingen salat til ham eller hende, der ikke læser med fatiha. Og hos Shafi'iyya al-basmala er en del af fatiha. Bare så I ved det. At du siger bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-imam al-Shafi'i, hans madhab er, at selve al-basmala, bismillahirrahmanirrahim, er en del af fatiha. Fordi der kom en beretning hos Ibn Khuzayma an Ummu Salama, an al-Nabiyya adda bismillah ar-Rahman ar-Rahim ayah. Og den her er der nogle ulema, der har ligesom benægtet. Men det er også lige meget, det skal vi ikke ind på. Og når man læser al-Fatiha, så skal man kigge på, der er nogle betingelser, der skal være til i orden. At han hører sig selv. At han læser det i tertib, i rækkefølge, og at han læser korrekt, og han må ikke lave lahn. Og hvad betyder lahn? Lahn er de lave to, lahnun jali og lahnun ghayru jali. Lahn jali er at du læser forkert, ligesom når du siger alhamdulillahi rabbil alamin, at du siger alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, lahn jali, det er forkert, det hedder alhamdu. Og hvis han laver en lahn, det betyder han læsning, som musiger mening, så er han salabatul. Og man skal læse med arabiske sprog, yani du skal læse al-fatiha med arabiske. Når du læser det, så siger du alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman ar-rahim. Du kan ikke bare sige i Allahs navn, den nåde i den barmhjertige, takket være Allah subhanahu wa ta'ala. Det der, dem der læser det på et andet sprog end arabisk, deres salat er batila. Og hvis de siger, at de er tilladt for den, og insisterer på at gøre det på et andet sprog end arabisk, og man har forlagt dalil, at de ikke må, og insisterer, så er det kuffar. Så er det kuffar. Fordi de musier al-ma'lum min ad-din bid-darura. De musier al-ma'lum min ad-din bid-darura. Det der er obligatorisk i din at udføre. Nummer 5, al-ruku'. Al-ruku' det betyder, at du bøjer dig. At du bøjer dig næsten 90 grader, hvor du kommer ned dine hænder på din knæ. Og så går du ned og bøjer dig. Og så siger du subhana rabbiya al-azim. Allah siger i surat al-hajj vers nummer 77, ya ayyuhalladhina amanu ruk'u wasjudu. O de fasttroende, lav ruku' og lav sujud. Allahu akbar. Og profeten s.a.v. siger al-hadith sahih Bukhari og Muslim, thumma ruk' hatta tatma'inna raki'a. Så laver du ruku' til du er i en god position i din ruku'. Og hvordan er man i en god position i sin ruku'? Det er man, når man er i ruku' og din ryg, den er stille, og plus du står fast. Det skal ikke være ligesom dem, der går Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. La, det der, det er ikke salat. Det er mekaniske handlinger, som har ikke noget betydning. Så ruku'. Og hvad man skal sige, at ruku', den har nogle shurut. At du bøjer dig så meget du kan, til at du danner næsten 90 grader. Og så siger han s.a.v. وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ. At din hænder skal være på din rukba, på din knæ. Og når han laver ruku', så skal han være i ruku' kun til Allah. Og det er ikke tilladt at lave ruku' til anden Allah. Dem der laver ruku' i form af sport, dem der laver ruku' i form af til konger og alt det der, det her ruku' er shirk. Det her ruku' er shirk. Fordi alle ruku' skal være til Allah subhanahu wa ta'ala. At-tama'niniyah. At du, når du laver ruku', at du har et mænan. Et mænan, at nu er du i en position, hvor du siger, jeg sidder der. Og så siger den, hatta tatma'inna raki'a, så du kan føle, at du er i ruku'a, og den der ruku'a er fastgjort. أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته دي værste er dem, der stjæler fra deres egen bønder. قالوا يا رسول الله de sagde, oh profeten Allah, وكيف يسرق من صلاته hvordan stjæler han fra sin salat? قال لا يتم ركوعها ولا سجودها han fuldfører aldrig sin ruku' ej heller sin sujud. Der kom en hadith, hadith Huzayfa radiyallahu anhu, ra'a rajulan la yatimma ar-ruku'a was-sujud, faqal ma sallayt walau mutta mutta ala ghayr al-fitra allati fatara Allah Muhammadan 'alayha. Allahu akbar. Han laver ruku' og han bed, og så siger han din bøn eller din ruku' din sujud, den er forkert. Og så siger han til ham, hvis du død, så døde du som en kafir. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Og jeg ved ikke hvorfor min YouTube den er stoppet. Allah er musta'an. Tayyib. Luk. Khair inshallah. Tayyib. Når min YouTube er lukket af sig selv, så bliver jeg nødt til at stoppe, fordi vi skal også kunne følge med i det andet. بارك الله فيكم وجزاكم الله الخير وحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم ومثوى المسلمين تستعنون دعانوا سباسكم ستعبدوا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته